बोले देसी ताल में नाचन लगोगे नाचन। हाँ जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांस है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से मुखड़े पे लाज का आचरवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी थाम के दो घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उलपट का पोज में, बाहों में थाम के दो घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उलपट का पोज में। दया रे नैन का बजरा ना छूट जाए, जब जोड़ो ना पियो झुमका ना टूट जाए, रोते की देखो तुम्हारे दिल की रानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। लाओ मैं काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। यूं ना पागल बनो देखो रे बाल मां, चिल्ला के शोर में कर दूंगी दाल मां, कटा के लगूंगी मैं दीवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी